drumesc tu, incioranța, hec nume sinzu cesneru, baiți ca inci vor, mica recta, cohegnacam jebit neru. Me sinzu nahatu, borbo cum escrivu veci, baiți ca inci vol mica strutiu, codar nagin huskeri meci. Heg nu me sinzu nahatu, cum escrivu veci, baiți ca inci vor mica strutiu, codar nagin huskeri meci. Ah, un kertes hajah gidu, naiume zindai pes mărat, baiți ca inci vor mică înșuțiun, cu anog dem chivăra, mert parvume sințovi pes, mert ohmi pes in cearciaru, ahir pait pes șoiel ghidez, el inciu e saf paciaru. Mert parvumes inzovi pes, mert ohmi pes inciarciaru. Ah, ierpait pes, șoiel ghidez,